الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين الشہر الحرام حرمت کا مہینہ بشہر الحرام مقابل ہے حرمت کے مہینے کے والحرمات اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے فمن اعتدى علیکم پس جس شخص نے زیادتی کی تم پر فاعتدوا علیہ تم بھی اس پر زیادتی کرو مثل ما اعتدى علیکم اس جیسی جیسا اس نے زیادتی کی ہے تم پر واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے وعلم اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے وانفقوا اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ولا تلقوا بأيديكم اور نہ ڈالو اپنی جانوں کو ہلاکت میں اور احسنوا احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں پہلی آیات میں جہاد اور قتال کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ چونکہ کافر لوگ اور مشرک لوگ اتنا بپا کرتے ہیں اور زیادتی اور ظلم کرتے ہیں اس لیے اس کو مٹانے کے لیے جہاد مشروع قرار دیا گیا ہے اور ان مشرکوں اور کافروں کے ساتھ لڑائی لڑنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے. یہ دونوں صورتوں میں ہوتی ہے, ابتدا میں بھی جبکہ کفر اور شرک کرنے والوں کا اور شرارت کرنے والوں کا اتنا غلبہ ہو کہ عام طور پر لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ نہ ہو, درندہ صفت انسانوں کا ایسا غلبہ ہو, تو اس کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا میں بھی جہاد کیا جائے. ہوتا ہے کہ مشرق اور کافر لوگ حملہ آور ہوتے ہیں, جیسا کہ اسلام کے ابتدائی تمام جنگوں میں ایسا ہی ہوا ہے. مشرقین نے ابتدا کی اور اذیتیں پہنچائی تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنے کا. یہاں حرمت کے مہینوں کا بھی ذکر ہے, حکم تو آگے آتا ہے, حرمت کے مہینوں میں لڑائی کا کیا حکم ہے وہ آگے آئے گا, لیکن یہاں جہاد کے سلسلے میں جو مشرکین نے جو تعدی اور تجاوز کی ہے اس کا ذکر ہے. جیسا کہ سورہ توبہ کی آیات کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے ارض و سما کا سلسلہ قائم کیا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینے سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے شمار ہوتے ہیں. چنانچہ یہ بات قدیم زمانے سے چلی آ رہی تھی, ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ بات مسلم تھی کہ سال کے ان 4 مہینوں کے اندر مشرک لوگ بھی جنگ نہیں کرتے تھے, ہتھیار ڈال دیتے تھے, اور ان مہینوں کے اندر راستوں پر لوٹ مار بھی نہیں ہوتی تھی, تجارتی قافلے بھی پرامن طریقے پر چلے جاتے تھے. وہ 4 مہینے, ایک تو رجب کا مہینہ ہے, یہ الگ ہوتا ہے, اور باقی 3 اکٹھے ہیں, ذیقعدہ, ذوالحجہ اور محرم, یہ 3 مہینے اکٹھے ہوتے ہیں. تو سن 6 ہجری کے موقع پر جب کہ ہجرت کے بعد تقریباً 6 سال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کے مہینے میں عمرے کا ارادہ کیا اور آپ کے ساتھ تقریباً 14 یا 15 صحابہ کی جماعت تھی جنہوں نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور مدینے سے چل پڑے. اور یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خواب کے نتیجے میں, حضور کو خواب آیا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ خواب تو سچا تھا لیکن تعبیر اس سال نہیں واقعہ ہونے والی. تعبیر کے سلسلے میں اجتماع ہوا, صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہی چل پڑے. حدیبیہ کے مقام میں جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی, یہ رکاوٹ پیدا کر دی. حالانکہ ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے, احرام سب نے باندھا ہوا تھا, اب بڑی دشواری پیدا ہو گئی. اور ادھر یہ ہے کہ حرمت کا مہینہ ذی قعدہ, اس مہینے میں مشرکین کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جبکہ لڑائی کا کوئی امکان بھی نہیں تھا, اور جب سب حضرات قربانی کے جانور ساتھ لا رہے ہیں, عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں, احرام باندھے ہوئے ہیں. لیکن مشرکین نے مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی, اور انہوں نے اس ادب کے مہینے کا بھی احترام نہ کیا اور زیادتی کی, چنانچہ یہاں پر صلح ہو گئی, معاہدہ ہو گیا, طے پایا کہ اس سال مسلمان یہیں سے واپس چلے جائیں, اگلے سال ان کو اجازت ہوگی کہ وہ آ کر مکے میں داخل ہوں اور 3 دن تک وہ رہیں. پھر چنانچہ یہ بات ہوئی. اگلے سال یہ جو 7 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام انہی صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرہ قضا کرنے کے لیے آئے, کیونکہ احرام وہاں کھولنا پڑا تھا, عمرہ تو لازم تھا, لہذا یہ عمرۃ القضاء والا سال کہلاتا ہے. عمرہ قضا کیا گیا گزشتہ سال کے, اور راستے میں احرام توڑ دیا گیا, مشرکین نے نہ جانے دیا, وہ تمام واقعات پیش آئے. تو اگلے سال بھی اسی طرح ذی قعدہ کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت آئے گئے. تو یہاں بھی امکان تھا کہ مشرک لڑائی لڑیں اور جنگ کریں اور فساد بپا کریں اور زیادتی کریں, تو اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ بات بھی فرما دی کہ اگر مشرکین نے پہلے سال ادب کے مہینے کا کچھ خیال نہیں کیا اور زیادتی کی ہے, تو اب کے مہینے میں اگر وہ ایسی بات کریں گے تو تم بھی ان کا جواب دو, مقابلہ کرو اور لڑو, تم پر گناہ نہیں ہوگا. یہی قانون اللہ تعالی نے بیان فرمایا. تو فرمایا اگر انہوں نے گزشتہ سال بری حرکت کی ہے اور ناجائز کام کیا ہے, زیادتی کی ہے اور مسلمانوں کو ایذا پہنچائی ہے, ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا, اب اگر وہ ایسی کوئی بات کریں گے تو اب ان کو ان کا جواب دیا جائے گا اور مقابلہ کیا جائے گا. اور یہ مقابلہ کیونکہ مشرکین نے حرمت کے مہینے کا ادب نہیں کیا, لہذا مسلمانوں پر اب کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب وہ حرمت کے مہینے میں اگر ان کا جواب دیں اور مقابلہ کریں تو مسلمانوں کے لیے روا ہوگا, کوئی ان پر گناہ نہیں ہوگا. یہی بات سمجھائی گئی ہے. ادب کے لحاظ سے تو دونوں مہینے برابر, وہ بھی تو ادب والا مہینہ تھا, مشرکوں نے کیوں ادب نہ کیا, حالانکہ ان کے بھی مسلمات میں سے تھا یہ. تو اب اگر وہ ایسی کوئی حرکت کریں, فضول معاہدے کی خلاف ورزی کریں, ایذا پہنچائیں یا کوئی جنگ کی صورت قائم کریں, تو اب تم اسی ادب کے مہینے میں ان کا مقابلہ کر سکتے اور جواب دے سکتے ہو, کیونکہ مشرکوں نے بھی ادب کے مہینے کا احترام نہیں کیا. یہی ہے حرمت کا مہینہ, مقابل میں ہے حرمت کے مہینے, اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے. اگر مشرک لوگ ادب والی چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے, ادب والی چیزیں حرم شریف ہے, بیت اللہ ہے, مسجد حرام ہے, تمام مساجد ہیں, اور حرم کا خطہ ہے، یہ تمام حرمت والی اور عزت والی چیزیں ان کا ادب اور احترام محفوظ رکھنا چاہیے، تو تمام کا بدلہ اگر وہ ہے کہ حرمت کو ضائع کرتے ہیں تو مسلمان اس کے جواب میں اگر جواب دیں گے تو یہ اس کا مقابلہ ہوگا اور اس کا بدلہ ہوگا، یہ ان کے لیے روا ہے. اور جس نے تعدی کی تم پر تو تم بھی تعدی کرو، یعنی تم بھی جواب دو. جواب تعدی نہیں ہوتی مگر اس کو عربی زبان میں مشاکلت کہا جاتا ہے، تم بھی جواب دو ان کو اسی قدر جس قدر انہوں نے زیادتی کی ہے، لیکن اسی قدر عام قانون بھی یہ ہے کہ جس قدر جس نے زیادتی کی ہے اتنا ہی جواب دو. اس سے زیادہ اگر کرو گے تو پھر تم ظلم والے بن جاؤ گے، اس کی اجازت نہیں دی. بات دوبارے مسلمات ڈالے جتنی تعدی انہوں نے کیا اتنی تعدی کرو، عام قانون سورہ نحل کے اندر بھی یہی قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہاں اگر درگزر کر دو، معاف کر دو تو تمہیں بڑے درجے اور اجر ملے گا، اور بدلہ لینا ہے اگر تو پھر اتنا ہی جتنا انہوں نے تم کو نقصان پہنچایا ہے، جتنی ایذا پہنچائی ہے. اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اور اس کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کرنے پاؤ، کیونکہ پھر تم مجرم بن جاؤ گے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اس کی حمایت، اس کی نصرت، اس کی مہربانی، اس کی رضا، خوشنودی ہمیشہ متقیوں کے ساتھ ہے. فساق فجار ظالمین کافرین تعدی کرنے والوں کے ساتھ اس کی رضا خوشنودی کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ متقیوں کے ساتھ بھی اس کی رضا اور خوشنودی ہے. یہ جنگ کے سلسلے میں یہ بھی ایک بات پیدا ہو گئی، لہذا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر ادب کے مہینوں کے اندر مشرکین تجاوز کریں گے تو تم ان کا جواب دے سکتے ہو، تم پر کوئی گناہ نہیں. عام قانون یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ چار مہینے جو ہیں ان میں مسلمانوں کو کے لیے افضل بات یہ ہے کہ وہ ابتدا نہ کریں لڑائی، لیکن اگر مشرق اور کافر لوگ ابتدا کرتے تو جواباً ان کو اجازت ہے کہ یہ لڑیں. اب قانون یہ ہے، لیکن ملت ابراہیمیہ میں ابتدا میں یہ بات تھی کہ ان میں لڑائی جائز نہیں تھی کسی شکل، اب اتنی رعایت ہے ابتدا کر نہ کرنا افضل ہے، مسلمان چیڑ چاڑ نہ کریں ان مہینوں. اگر مشرق چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر ان کا جواب دینا جائز ہے. مشرکین نے کبھی بھی نہ تو ادب کے مہینوں کا کوئی احترام کیا، نہ ادب والی جگہ کا احترام کیا، نہ انسانوں کا احترام کیا. مشرکین ہمیشہ زیادتی میں رہے. عیسائیوں کا حال بھی یہی ہے، یہودیوں کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو بہت ہی ذلیل اور کمینے لوگ ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں. اور اسلام کے قانون میں حرمت کے مہینوں کا بھی لحاظ رکھا گیا، تعدی کی اجازت کسی طرح نہیں دی. دیکھ لیجئے صاف قانون، کل بھی عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زیادتی کریں، کہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں، اور بوڑھا آدمی ہے، بچہ ہے، بیمار ہے، لیکن ترقی کے دعوی کرنے والے لوگ اور متمدن کہلانے والے لوگ اتنے ظالم واقع ہوئے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا. یا امریکہ نے، یا برطانیہ نے، یا فرانس نے، ساری تاریخ دیکھی، نہ ادب کے مہینوں کا اہتمام کیا ہے، نہ کوئی مساجد کا، نہ معابد کا، نہ اسپتالوں کا، کسی کا بھی لحاظ نہیں. بے گناہ انسانوں کو ہمیشہ تلف کیا. آج بھی جو کچھ روس کر رہا ہے یا یہود کر رہے ہیں، کیا یہ باتیں قابل فخر؟ آپ پچھلے دنوں میں 2000 نوجوان لڑکیاں یہودیوں مسلمانوں کی یہودیوں کی جیل خانے میں پڑی، اور بڑی اذیتیں انہوں نے برداشت کی. اور پھر طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا قیدیوں کو، بے حد ہم فصلوں کو اجاڑتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، جانوروں کو تباہ کرتے ہیں، بے گناہ آدمیوں کو فنا کرتے ہیں. ان لوگوں کو کس بات پر فخر ہے؟ یہ کس طرح؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا تھا کسی لڑائی میں مری ہوئی، تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور قانوناً فرمایا نہان قتل النساء والبنات، خبردار کسی عورت اور بچے کو نہ قتل کیا جائے، منع کر دیا قانون. تو یہ لوگ کس بات پر فخر کر سکتے ہیں؟ یہ تمام درندہ صفتیں، اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں جو کچھ جام یہ حملہور ہوتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ایک دوسری بات آئی ہے یہاں، جہاد فی سبیل اللہ ضروری ہے فتنے کو مٹانے کے لیے اور دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کی جانیں، آبرو اور مال کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. اس سلسلے میں یہ حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو خدا کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کے سمجھنے میں سلف کو اشتباہ ہوا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، وہ صحابی انصار مدینہ میں سے، بنی خزرج میں سے، وہ جن کے گھر میں ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اترے تھے، انہی کے گھر جب تک کہ مسجد نبوی نہیں بنی اور اس کے ارد گرد حجرے نہیں بنے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہی تشریف فرما تھے. ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی، حضور کا کجاوہ اٹھا کر کے انہوں نے اپنے گھر میں رکھا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جہاد میں تھے، قسطنطنیہ کا جہاد. یہ قسطنطنیہ جس کو استنبول کہا جاتا، اس کا ایک حصہ سمندر کی طرف ہے اور ایک حصہ خشکی کی طرف ہے، استنبول جس کو کہتے ہیں. یہ ترکی کا دارالخلافہ ہے. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کئی قسم کے واقعات پیش آئیں گے اور آخری زمانے میں مسلمان استنبول کو فتح کریں گے. دجال کا زمانہ جب قریب ہوگا تو استنبول پر کافروں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا قبضہ ہوگا، پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی. اس کا ذکر موجود ہے. اور پہلے یہ کئی دفعہ فتح ہوا ہے، صحابہ کے زمانے میں جہاد ہوا ہے. استنبول کی دیوار کے سامنے ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، جہاد کے اندر ہی وہاں وفات پائی تھی انہوں نے اور وہاں ہی دفن ہوئے ابو ایوب انصاری. تو اس وقت جس وقت یہ جہاد تھا، ابو ایوب انصاری اس میں شریک تھے اور اس وقت جو فوج کی کمانڈ کر رہا تھا مسلمانوں کی عبد الرحمن ابن ولید، عبد الرحمن ابن ولید خالد ابن ولید کے بھائی تھے، وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو ایک مسلمان نے، کیونکہ ایک طرف کافر جو تھے پیچھے گھرے ہوئے تھے، پیچھے دیوار تھی، اور ایک مسلمان نے ان کافروں کی صف پر بڑے زور شور سے حملہ کیا، گھس گیا ان کی صفوں میں، جیسا یرموک کی لڑائی میں حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھ سوا لاکھ کی صف میں گھس گئے تھے حملہور، ایسی ہوئی تمام دوسری طرف نکل گئے گھوڑے پر مارتے ہوئے کافر، پھر دوسری طرف سے آئے. وہ بڑے ہی بہادر لوگ تھے. وہ تو ایک مسلمان نے حملہ کیا تو کسی شخص نے کہا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تو سارے کافر ہیں، یہ تنہا تنہا ان پر حملہ آور ہو گیا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں. انہوں نے کہا، اے لوگو، یہ آیت تو ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، تم اس کا مفہوم غلط نہ سمجھنا. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں پر حملہ آور نہ ہو یا ہجوم کا مقابلہ نہ کرو، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کو ترک نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. یہ ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے کہ ابتدا میں ہم لوگ انصار دین کی خدمت کرتے رہے، لڑائیاں بھی لڑتے رہے، تو بعد میں جب ملک فتح ہو گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو ہم لوگوں نے، انصار مدینہ نے مشورہ کیا کہ اب اسلام کو اللہ کے فضل سے غلبہ حاصل ہو گیا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اور ہمیں مالی طور پر، جانی طور پر بھی بڑا نقصان پہنچا ہے، اب ہمیں اپنی زمینوں وغیرہ کو سنبھالنا چاہیے، کاروبار سنبھالنے چاہیے، اب کوئی کمی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. ہم نے یہ بات سوچی تھی تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر جہاد کو ترک کر دو گے اور رک جاؤ گے اس سے، اور اس راستے میں مال بھی خرچ نہیں کرو گے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، دشمن غلبہ پا جائے گا اور تم ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے. اس کا مطلب الٹا نہ سمجھنا، انہوں نے فرمایا. چنانچہ ترمذی شریف میں اور دوسری کتابوں میں ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مسلمان نے ایسا بے جگری سے حملہ کیا، تو اب اس کے بارے میں امام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو تابعین میں ہیں کہ ان کی 8 صحابہ کی زیارت ثابت ہے، 8 صحابہ کی زیارت انہوں نے کی ہے، باقی جو 3 امام ہیں کسی کو، کسی صحابی کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، نہ مالک صاحب کو، نہ شافعی کو، نہ احمد رحمہ اللہ، یہ صرف امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ بہت متقی آدمی، تاجر تھے، کارخانے دار تھے، ان کا کارخانہ تھا جس میں کپڑے تیار ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی خدمت کرتے بے حد و بے شمار، اور اللہ نے جس طرح مال و دولت دیا تھا اسی طریقے سے حوصلہ بھی دیا تھا، غریب طلباء کی مدد کرتے تھے، پتہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے اس طریقے سے کہ یہ علم پڑھ لیں. کس طریقے ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں. ان کے شاگردوں کی ایک جماعت، وہ ساری جماعت تو بڑے بڑے شاگردوں کی 40 افراد پر مشتمل، وہ بڑے قابل فائق لوگ تھے. چنانچہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس مسئلے پر امام ابو حنیفہ اور اس کے دونوں شاگرد اکٹھے ہو جائیں، اس مسئلے کی مخالفت کا کوئی سامان نہیں ہے. ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، کیوں؟ ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے، اور ابو یوسف حدیث میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور امام محمد لغت اور زبان دانی کے اعتبار سے بے مثال تھے، امام شافعی کے استاد تھے، تو زبان کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی، اور فقہ کے اعتبار سے بھی، جب یہ تینوں حضرات اکٹھے ہو جائیں اس مسئلے کی مخالفت نہیں ہو سکی. یہ امام احمد کا مقولہ. امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے قابل شاگرد اے دنیا میں، جو ان کا طریقہ رائج ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں ہی قابل شاگردوں کا امام لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ، وہ بھی امام مالک کی طرح بڑے امام ہیں، مگر ان کا شاگرد کوئی نہیں تھا قابل. امام شافعی کے بھی بڑے قابل شاگرد ہیں، جن کی وجہ سے ان کا علم پھیلا اور ان کا طریقہ بھی دنیا میں رہا. یہی حال امام محمد کا اور امام ابو حنیفہ سب سے پہلے، ان کے شاگرد قابل تھے، اچھے تھے، فائق تھے، حکومتوں میں بھی رہے. امام ابو یوسف چیف جسٹس تھے، اس سلطنت کے خلافت کے یہ جو 60 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی، خراسان تک جو پھیلی ہوئی تھی، روز افریقہ تک پھیلی ہوئی، اس میں چیف جسٹس تھے اور متدین آدمی تھے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دو کتابیں لکھی ہیں، سیر صغیر اور سیر کبیر، ایک تو ایک جلد ہے اور ایک 3 جلدوں میں. یہ سیر کبیر اسلام کا قانون جنگ اور قانون صلح، اس پر مشتمل ہے. اس میں احادیث ہیں، حضور کے آثار ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے ہیں اور اہم چیزیں ہیں. تمام لٹریچر میں اسلام کے قانون اور قانون جنگ اور قانون صلح کو سمجھنے کے لیے امام محمد کی کتاب سے کوئی بہتر کتاب نہیں. اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے سیر کبیر میں، کہ آیا مسلمان کا اس طرح اقدام کرنا روا ہے، اس کی جان تلف ہو جائے مثلا، جیسا یہاں ایک مسلمان نے تنے تنہا حملہ کر دیا بے شمار کافروں پر، ظاہر ہے کہ جان تو اس کی تلف ہوگی، بچنا تو مشکل ہے کہ وہ کس طریقے سے واپس نکل کر کے آئے گا. اتفاق سے یہ ہے کہ ورنہ جان تو اس کی تلف ہو جائے گی. تو آیا ایسا اقدام کرنا روا ہے؟ تو فرماتے ہاں، اگر کافر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں کو فائدہ ہے تو روا ہے اس قسم کی قربانی دینی. یہ ایمرجنسی ہوگی بعض حالات سے، لیکن اگر مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچ سکے اور کافر کو نقصان بھی نہ پہنچے تو پھر جان ضائع کرنے کے مترادف، پھر درست نہیں. یہ شرط ہے، کافر کو نقصان پہنچے اور مسلمانوں کو منفعت حاصل ہو، قربانی جائز ہے مسلمان کی، پھیل جائے اپنی جان، ضائع ہو جائے، یا مسلمانوں کو اس کی وجہ سے جرت پیدا ہو، دلیر ہو جائے مسلمان، پھر بھی روا. یہ شرط ہے، اگر اس کے بغیر ہو پھر جان کو خام خواہ ضائع کرنا روا نہیں، پھر اس کی حد میں آئے. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں تو بہت سی مدیں ہیں، ان میں یہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاں جہاد فی سبیل اللہ، یہ جگہ جگہ قرآن میں ہے. مما رزقناہم ینفقون، یہ خرچہ جیسا پہلے تشریح ہو چکی ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ آتی ہے، پھر واجبات آتے ہیں، پھر حج کا خرچ بھی آتا ہے، پھر عمرے کا خرچ بھی آتا ہے، اقربا غریب ہوں ان کا خرچ بھی آتا ہے، اور رفائے عامہ کے کام بھی آتے ہیں، صدقہ خیرات کے مد بھی، اور اسی مد میں جہاد فی سبیل اللہ بھی آتا ہے. اس کے کئی شعبے، اب دین کے تعلیم کے شعبے میں خرچ کرتا ہے، یا اسی طرح تصنیف کے شعبے میں خرچ کرتا ہے، یا مجاہدین کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ ساری باتیں آتی ہیں فی سبیل اللہ، یہ ضروری ہے. خرچ کرو، خرچ سے ہاتھ کو مت روکو، اور یہ مت سمجھو پہلے گزر چکا ہے کہ صرف زکات دینے سے مالی حق ادا نہیں ہو جاتا، ان المال حقاً سوا زکات، حضور کا فرمان ہے مال میں حق ہوتا ہے زکات کے علاوہ، زکات تو فرض ہے، صدقۃ الفطر تو فرض ہے، واجب ہے، قربانی واجب ہے، وہ تو آئیں گے، اور اقربا کا خرچہ بھی واجب ہے، یہ تو واجبات ہیں، باقی سنت ہیں، مستحب ہیں، لیکن مالی حقوق سارے صرف زکات سے تو نہیں ادا ہوتے، باقی بھی ان میں من جملہ یہ ہے جہاد کے سلسلے میں، اگر مسلمان اس سلسلے میں مال صرف نہیں کریں گے تو دشمن غلبہ پائے گا اور مسلمان ذلیل ہو کر رہے، جان بھی ضائع ہوگی، مال بھی تلف ہوں گے، آبرو بھی برباد ہوگی۔ دیکھ لیں جب سے یہ سلسلے چلے تاتاریوں کی لڑائیوں کے بعد سے مسلمان کا قدم نہیں جم سکا، وہ قربانی نہیں ہے مسلمان، جس کی وجہ سے غلبہ ہوتا ہے، کافر زیادہ خرچ کرتے ہیں، اب بھی دیکھ لیں دنیا اسلحہ سازی پر، ٹیکنالوجی پر، جو کچھ امریکہ خرچ کر رہا ہے یا روس خرچ کر رہا ہے، کہیں اس کی مثال مل سکتی، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ مسلمان کیا خرچ کر رہے ہیں، کن کن چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں، دیکھ لیں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک دفعہ ذکر ہوا، ایک آدمی نے خبر بتلائی نجد میں، جی وہاں کسی امیر نے، جی حضرت خبر آئی ہے کہ وہاں فرانس سے ایک حمام منگایا، بنا بنایا ہوا حمام، شاید کوئی بتلایا کہ شاید 3 لاکھ ریال اس پر خرچ ہوا، تو حضرت صاحب نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، مسلمانوں کی بدبختی نہیں تو اور کیا ہے، ایک حمام پر اتنا خرچ کیا، 3 لاکھ ریال خرچ کر دی، فرمانے لگے بدبختوں فیکٹری لگاتے تم وہاں عرب میں اس رقم کی، جس سے قوم کو فائدہ ہوتا، کوئی فیکٹری لگا دیتے وہاں، حمام میں کیا ہوگا، ایک عیش کا سامان ہے، عیاشی کا سامان تم نے لیا، بہت عالیشان بلڈنگیں بنا دی، ایئر کنڈیشن کر دیے، اس سے ملت کو کیا فائدہ ہے، ملت تو بھوکی ننگی ہے اکثریت، ہمارے پیسے عیاشی میں خرچ ہو رہے ہیں۔ اب یہ جتنے حکمران ہیں صاحب دولت، یہ دولت کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، موٹروں پر، عیاشیوں پر، گراں سے گراں رقمیں دے کر لیڈیاں منگواتے ہیں، 10-10, 20-20 لاکھ ریال خرچ کر دیے لیڈی لائے وہاں، ان کی دولتیں اس پر خرچ ہوتی ہیں، تو عزت کس بات پر ملے گی دنیا میں، انفقوا فی سبیل اللہ، ورنہ دشمن غالب آئے گا اور تم کو ذلیل کرے گا، روس نے تھوڑا ذلیل کیا، انگریز نے تھوڑا ذلیل کیا، آج امریکہ تھوڑا ذلیل کر رہا ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، مردم شماری بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہے، رخ نہیں ہے، رخ ہے عیاشی میں، فحاشی میں، فی سبیل اللہ کہاں، 100 میں 1 امیر بھی آپ نہیں بتلا سکیں گے جو اپنی دولت کا اچھا خاصا حصہ دین کے بقا اور اس کی حفاظت کے لیے خرچ کرتا ہے، پہلے زمانے کی عمر یہ نجیب الدولہ جو تھا، یہ نواب ہی تھا انگریز کے آنے سے پہلے، انگریز آ گیا پھر اس کے دور، اس نے 500 علماء کا وظیفہ مقرر کیا ہوا، جس میں ادنا سے ادنا وظیفہ 5 روپے، اعلی سے اعلی 500، اس وقت کا 500 آج کے 5000 سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے، اور ان کو کہا کہ تم وظیفہ مجھ سے لو، دین کا کام کرو، کوئی پابندی نہیں ہے تم پر، کوئی ہماری پالیسی کے تم پابند نہیں ہوگے، یہ ہماری مرضی کے مطابق چلو، جیسا کہ بیوروکریسی کا مزاج ہوتا ہے، وہ قابو کرتے ہیں اور پالیسی اپنی چلانے کے لیے. نہیں آزاد کتنے عمرا ہیں ایسے کام کرنے والے نواب ہیں. بہرحال تبلیغ کے لیے کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے مسلمان اور نیکی کے کام دیتے ہیں. عیسائیت کا راستہ بند کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ ہو رہی ہے. امریکہ اور برطانیہ تو اربوں کی دولت خرچ کر رہے ہیں. لوگوں کو عیسائی بناؤ, دولت دو, ان کا علاج معالجہ کرو, ان کے بچوں کی تعلیم کا سامان پیدا کرو. یہ دولتیں خرچ ہو رہی ہیں, مسلمان کی دولتیں خرچ ہو رہی ہیں. کتنے, یہ تو اسلام سچا مذہب ہے, اس میں رہنا ہے کیا مطلب, ورنہ کوشش کی حد تک بالکل نہیں. 100 میں 1% بھی کوشش نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے. خدا کا فرمان ہے خرچ کرو خدا کی راہ میں, نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں. اگر انفاق کی سبیل اللہ سے رک گئے, یار سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا, دشمن غلبہ پائے گا, ذلیل ہو کر رہے گا, یہ ہلاکت ہے. اور نیکی کرتے رہو, احسن احسان کرو, یہ اہم ہے. عدل احسان قرابت داروں کے حقوق اہم ترین اصول ہیں یہ اسلام. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند کرتا. ظلم, زیادتی, تعدی, تجاوز, شرک, کفر, بدعت, منکرات کو خدا پسند نہیں کرتا. نیکی والوں ایمان, توحید, عدل, غریب پروری, مسکین نوازی, خدا تعالیٰ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. یہ ترقی کے سامان ہیں جس پر مسلمان کو عزت دنیا میں مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر فلاح نصیب ہو سکتی ہے. فرمایا احسان کرو, بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واتموا الحج والعمرة لله, فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي, ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله, ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك, فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة, ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام, واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے, پھر اگر تم روک دیے گئے تو جو میسر ہو قربانی سے, اور نہ مناؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے تک. فمن کان منکم, پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر میں, پس فدیہ ہے روزے سے یا صدقہ ہے یا قربانی. جب تم امن کی حالت میں ہو, جس شخص نے فائدہ اٹھایا عمرے کا عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ, تو جو میسر ہو قربانی سے. پس جو شخص نہ پائے قربانی, پس روزے ہیں 3 دن کے حج کے دنوں میں, اور 7 روزے ہیں جب تم واپس لوٹو, یہ 10 پورے ہیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے, لم یکن اہلہ, اس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو, اور ڈرو اللہ تعالی سے, اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. مہینوں کے ذکر سے بعد مہینے اوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ اوقات معلوم ہو، خاص طور پر حج کے اوقات اور عبادات وغیرہ کے اور دوسرے معاملات کے لیے اوقات کا معلوم کرنا متمدن انسانیت کے اندر ضروری ہے کہ حساب کتاب کے لیے جنتری ہو، اور اس کا حساب کتاب پھر ہلال سے شمار ہوگا، مہینے سے، قمری مہینے سے اس کا ضروری ہونا بیان کیا، اور حج کا ذکر بھی آ گیا، پھر ساتھ ساتھ جہاد کا ذکر، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر تھا اور اس کی غرض و غایت کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ حرمت کے مہینوں کا ذکر تھا اور مال اور جان کے ساتھ جہاد کے اندر مستعدی دکھانے کا حکم تھا، اس میں کوتاہی کرنے سے دشمن غالب ہوگا اور پھر وہ تم کو ذلیل کر دے گا۔ اب حج اور عمرے کے بارے میں اور احصار کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ سب مسائل ملے ہوئے ہیں، حج کا مسئلہ بھی اور ساتھ جہاد کا بھی۔ جہاد کا سلسلہ جو ہے وہ پانچویں نمبر پر آتا ہے، چوتھا نمبر عبادات، اہم ترین عبادات میں وہ حج ہے۔ عقیدے کے بعد سب سے پہلے نماز، پھر زکات، پھر روزہ، پھر یہ چوتھا نمبر حج کا آتا ہے۔ یہ اہم عبادات ہیں اسلام کے اندر۔ پانچواں نمبر جہاد کا ہے، حج اور جہاد دونوں اکٹھے ملے ہوئے ہیں یہاں، باقی سب پہلے بیان ہو چکے ہیں، نماز ابتدا میں، پھر زکات بھی، پھر روزے کا ذکر بھی ہو گیا، تو پھر جہاد کا ذکر۔ تو اہم ترین عبادات میں سے چوتھے نمبر پر حج آتا ہے۔ حج فرض ہے لیکن ساتھ ساتھ عمرے کا بیان بھی ہے۔ عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، چھوٹا حج، اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے، سال بھر میں ہو سکتا ہے، سوائے وہ حج کے جو دن ہوتے ہیں مخصوص، ان دنوں کے علاوہ سال میں جس وقت کوئی شخص جائے وہ احرام باندھ کر، حرم سے باہر احرام باندھ کر وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے، یہ حج اصغر ہوتا ہے۔ حج تو فرض ہے اور عمرہ سنت ہے، یہ ابتدا میں فرض نہیں، البتہ شروع کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے، اگر عمرے کا احرام باندھا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کا ترک درست نہیں ہے، اگر اس میں کوئی خلل واقع ہو جائے تو قضا کرنی ضروری ہوگی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر خلل واقع ہو گیا اور پھر اگلے سال اس کی قضا کی گئی سن 7 ہجری میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے، اور حج کا جہاد کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، کیونکہ حج کے بعد جو زیادہ مشقت جس عبادت میں اٹھانی پڑتی ہے وہ جہاد ہے، مال اور جان دونوں کو کھپانا پڑتا ہے اس کے اندر، اور حج جو ہے یہ بھی ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں بھی مال اور جان دونوں کو لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جب عورتوں نے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ نے فرمایا تھا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد یہی حج ہے، تم حج کرو بس، باقی جہاد تم پر فرض نہیں ہے، وہ مردوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اتمو، پورا کرو، پورا کرنا اگر شروع کر دیا پھر اس کا ضروری ہے پورا کرنا، اگر توڑ دیا گیا یا کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو گیا پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا قصد کرنا نیت کے ساتھ، افعال مخصوصہ کے ساتھ، زمانہ مخصوص کے اندر یہ حج ہوتا ہے، اس کے اوقات مقرر ہیں۔ اور عمرے کا معنی زیارت ہوتا ہے، یہ بھی